कभी यहां तूने ढूंढा कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। हो भी नहीं और हर जाओ, शान से तू जलवानुमा है, हैरान है मगर अकल का कैसा है तू, क्या है तुम एक गोरख तुझे दे रो हर आ हैरत ने अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है। कुछ समझ भी नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अजल से ये रचा रखा है। रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। दे के तदबीर के पंछी को उड़ाने तूने, दामे तकदीर भी हर समत बिछा रखा है। करके आरायशी कौनैन की बरसों तूने, खत्म करने का भी मंसूबा बना रखा है। लामकानी का बहर हाल है दावा भी तुम्हें, नहन अकरब का भी पैगाम सुना रखा है। ये बुराई वो बलाई, ये जहन्नुम वो बहिश्त, इस उलट फेर में फरमाओ तो क्या रखा है। जुर्म आदम ने किया और सजा बेटों को, अदलो इंसाफ का मियार भी क्या रखा है। देखे इंसान को दुनिया में खिलाफत अपनी, एक तमाशा सा जमाने में बना रखा है। अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। तुम एक गोल बनता हो, तुम एक गोल जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बर के तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। चाहे किन आन में फेंको कभी माही किन आ, नूर याकूब की आंखों का बुझा देते हो। देख यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखरे कार शहे मिस्र बना देते हो। जज्बो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठ कर दिल में अनल हक की सजा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफर के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती भी वही क्रोध गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम उसे झंग के बेले में रुला देते हो। जुस्तजूले के तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जोत सस्ती के अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल में जला देते हो। सोनी गर तुमको महीवाल तस्वूर कर ले, उसको बिफरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तसरे अर्श बुला कर महबूब, कहता हूँ माना तुम्हें लगता है बुरा सा, फिर भी है मुझे तुमसे बहरहाल गिलासा। चुपचाप रहे देखते तुम अर्शे भरी पर, तपते हुए करबल में मोहम्मद का नवासा किस तरह पिलाता था लहू अपना वफा को, खुद तीन दिनों से वो अगरचे था प्यासा, दुश्मन तो बाहर था और था दुश्मन मगर अफसोस तुमने भी फराहम न किया पानी जरा सा। हर जुल्म की तौफीक है जालिम की विरासत, मजलूम के हिस्से में तसल्ली न दिलासा। कल ताज सजा देखा था जिस शख्स के सर पर, है आज उसी शख्स के हाथों में ही कासा। ये क्या है अगर पूछू तो कहते हो जवाबन, ये क्या है अगर पूछू तो कहते हो जवाबन, इस राज से हो सकता नहीं कोई शनासा। तुम एक उलझन देखूं, वही हालात तो ख्यालात में अनबन देखूं, बन के रह जाता हूं तस्वीर परेशानी की, गौर से जब भी कभी दुनिया का दर्पण देखूं, एक ही खाक से फितरत के तदादात इतने, कितने हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं, कहीं जहमत की सुलगती हुई पतझड़ का समा, कहीं रहमत के बरसते हुए सावन देखूं, कहीं फूंका औरते दरिया, कहीं खामोश पहाड़, कहीं जंगल, कहीं सहरा, कहीं गुलशन देखूं, खून रुलाता है ये तकसीम का अंदाज मुझे, कोई धनवान यहाँ पर कोई निर्धन देखूं, जिनके हाथों में फकत एक सुलगता सूरज, रात की मांग सितारों से मुजयन देखूं, कहीं मुरझाए हुए फूल है सच्चाई के और कहीं झूठ के कांटों पे भी जोबन देखूं, रात क्या शह है सवेरा क्या है, रात क्या शह है।